De ce te temi? Au nu ești tu cu mine? Las ploaia doar să bată în ferești, las vântul trist prin arbori să suspine. Fii liniștită tu, cu mine ești. Ce te-ai sculat și cauți în podele? Uimită pari și pari a aștepta. Nu poți vedea cu ochii printre ele. Vrei să-ți aduci aminte de ceva? Lasă-te-n perin, eu îți voi da pace. Dormi tu și lasă să rămân deștept. De când citesc, la tine atunci îmi place, de când în când, privirea să mă îndrept. Să văd cum dormi, să te admir cu drag, cu gura abia deschisă cum respiri. Eu de pe carte mâna mi-o retrag, pătrunde pacea tristele-mi gândiri. Odorul meu, o prea frumoasă fată, ca marmura de albă ia ta față, îmi vine să alerg la tine îndată și astfel cum dormi să te cuprind în brață. Dar te-ai trezit, păcat, și nu mă îndur. Dorm liniștit, cu un braț pe după cap. Din când în când, cu ochiul eu te fur, din când în când, din mână, cartea scap. Și-s fericit, pulsează nopții vreme, în orologiu cu pași uniformi. De ce te temi? Cu mine nu te teme, de nu te culci, te culc cu sila, dormi.